นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกวันนี้ท่านผู้ฟังที่อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดใหญ่ท้ายตลาดอยู่ที่ตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันนั่นแหละนะครับเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งเต็มไปด้วยความลี้ลับโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตชื่อนางอ้อยซึ่งตายมาแล้วเกือบ200ปีแต่ว่ามีเสียงเล่าขานสืบต่อกันมาว่าวิญญาณยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดการที่คนเราตายไปแล้วแต่วิญญาณยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดนี้ก็มีคำอธิบายว่าเกิดจากการตายก่อนเวลาอันควรหรือว่าตายก่อนกำหนดเช่นคนคนนี้จะต้องมีอายุ85ปีปรากฏว่าเมื่ออายุ80ปีนี่เกิดตายเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่อีก5ปีก็ทำให้ต้องเคว้งคว้างกลายเป็นวิญญาณพเนจรร่อนเร่การที่คนเรามีบาปหนาเพราะสร้างกรรมเวรไว้มากก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งทำให้ไปเกิดใหม่ไม่ได้แล้วก็กรณีสุดท้ายคือวิญญาณที่หลบหนีออกมาจากนรกภูมินะเรื่องเปรตนางอ้อยอายุ200ปีคนที่เล่าเรื่องนี้ชื่อลุงเสกเป็นสัปเหร่อที่มีชื่อเสียงแหละมีวิชาอาคมแก่กล้าจริงๆแล้วแกเป็นคนมีอันจะกินเลยทีเดียวแต่แกเป็นคนชอบศึกษาธรรมะชอบนั่งสมาธิฝึกจิตจนกระทั่งพวกเพื่อนๆลงความเห็นว่าแกเป็นบ้าก็เลยไม่คิดจะคบค้าสมาคมแต่แทนที่แกจะเสียใจที่เพื่อนไม่คบตรงกันข้ามแกกลับดีใจเป็นล้นพ้นแกก็ให้เหตุผลน่าฟังบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนกินก็อย่ามีซะเลยจะดีกว่าไม่ต้องไปมีมันหรอกครั้งแรกที่ผ่านวัดใหญ่ท้ายตลาดนะเซนในตัวแกบอกให้รู้ว่าในวัดนี้จะต้องมีโอปติกะอย่างแน่นอนโอปติกะนี่หมายถึงพวกเปรตพวกสัตว์นรกซึ่งเกิดขึ้นเองนะตอนนั้นลุงเสกแกก็ไม่รอช้าแกรีบลงจากรถเมล์แล้วก็เดินเข้าไปในวัดใหญ่ที่ว่าเนี่ยทันทีหลวงตาในวัดเล่าให้ฟังว่าวัดใหญ่ท้ายตลาดนี้เป็นวัดเก่าแก่ภายในวัดมีสิ่งเร้นลับมากมายในขณะที่กำลังคุยอยู่กับหลวงตาลุงเสกก็ได้ยินเสียงร้องกรีดกรีดเป็นเสียงเปรตอย่างแน่นอนเลยลุงก็เลยถามหลวงตาว่าได้ยินอะไรไหมท่านก็บอกว่าไม่ได้ยินลุงก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเปรตตนนั้นต้องการจะติดต่อกับลุงเพียงคนเดียวคนอื่นถึงไม่ได้ยินลุงก็เลยบอกกับหลวงตาไปว่าคืนนี้จะขอนอนที่นี่สักคืนหลวงตาก็บอกเชิญตามสบายแต่ว่าที่นี่ยุงมันชุมหน่อยนะและหากได้ยินเสียงอะไรก็อย่าได้ไปขานรับมันเป็นอันขาดท่านคงจะกลัวว่าลุงจะโดนในลมเพลมพัดที่นี่ลุงก็อยากจะบอกกับท่านเหมือนกันว่าเรามีวิชาอาคมแต่พูดไปก็เหมือนอโมก็เลยไม่พูดดีกว่าลุงเสกแกก็เลยเงียบเสียคืนนั้นลุงก็ได้เจอกับเปรตจริงๆมันบอกว่ามันชื่อนางอ้อยอายุ200กว่าปีแล้วตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่ได้สร้างสมความชั่วเอาไว้มากมายเช่นด่าทอทุบตีพ่อแม่ที่ตาบอดบางวันก็ทะเลาะกับผัวก็มาลงที่แม่โดยการที่ไม่ให้แม่กินข้าวซึ่งเป็นบาปกรรมอย่างมหันต์แต่ว่านางอ้อยไม่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมจนกระทั่งมันตายเพราะจมน้ำก่อนที่มันจะตายก็ต้องทรมานเป็นอย่างมากด้วยบาปกรรมที่ก่อไว้กับผู้เป็นแม่ก็ทำให้มันกลายเป็นเปรตอสุรกายได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสมานานแสนนานแม้ในอดีตชาตินานมาแล้วพระมหาโมคคัลลานะได้เกิดเป็นชาวเมืองพาราณสีทำหน้าที่เลี้ยงดูแม่ผู้ทุพพลภาพตาเสียตาบอดต่อมาก็ได้ภรรยาคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใจคอโหดร้ายนางสั่งให้นำแม่พิการไปทิ้งไว้ในป่าแล้วก็ทุบตีจนตายพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาโมคคัลลานะทำกรรมประมาณเท่านี้โทษในนรกหลายแสนปีด้วยวิบากยังเหลืออยู่จึงถูกทุบตีอย่างนั้นจนกระทั่งการมรณะสิ้น100อัตภาพคือ100ชาติทีเดียวครับแม่การทุบตีทำร้ายพ่อแม่นี่เป็นบาปจริงๆครับลุงเสกแกก็ยังเล่าถึงเรื่องว่ามีพื้นที่ที่อยู่หลังวัดเนี่ยมีที่อยู่แปลงหนึ่งแปลงนี้เป็นแปลงอาถรรพ์ปรากฏมีคนมาฆ่ากันตายที่นั่น เหมือนกับว่าไม่ว่าใครก็มาฆ่ากันตายที่นี่ทั้งนั้นความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นแค่เหตุบังเอิญคือมันเป็นป่าใกล้ๆกับที่ทำการอบต.ห่างจากหลังวัดที่ว่านี้ไปไม่ไกลมีคนเขาถวายให้วัดแล้ววัดก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ได้ให้ใครเช่าแล้วที่สำคัญไม่มีใครกล้าเช่าอีกด้วยก็อย่างที่บอกนั่นแหละใครจะไปเช่ามีคนมาฆ่ากันตายที่นี่นอกจากฆ่ากันตายที่นี่แล้วยังมีคนเอาศพฆ่าตายจากที่อื่นเอามาทิ้งที่นี่อีกเหมือนกับว่ามันกลายเป็นป่าช้าไปซะแล้วอย่างนั้นแหละแล้วยังไงอ้าวก็ผีดุสิจะอะไรซะอีกพวกคนร้ายๆเช่นพวกเสือปล้นในสมัยก่อนหนีตำรวจมาก็มาหลบอยู่ที่นี่เนื้อที่ก็ประมาณสัก10 ไร่เต็มไปด้วยต้นไม้เล็กใหญ่ก่อนโน้นก็เคยมีคนเอาศพมาฝังอย่างศพเด็กๆที่ตายก่อนนั้นศพเด็กตายเนี่ยเขาไม่เผาอ่ะศพเขาก็มักเอามาฝังที่นี่คนออกลูกตายเขาก็ไม่เผาก็มาฝังที่นี่เช่นเดียวกันเขาเล่ากันว่าสมัยก่อนแม้แต่พวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเวลาจับผู้ร้ายไอ้ที่มันไม่สมควรจะเอาไว้อีกแล้วคือมันชั่วมันเลวซะจนไม่น่าจะเก็บเอาไว้ให้มันก่อความเดือดร้อนให้มากความต่อไปเขาก็จะเอามาที่นี่แหละให้นอนคุยกับกิ้งกือไส้เดือนไปพวกหมอผีที่อยากจะลองวิชาก็ไปกันที่ป่าเนี้ยไปเจอพวกผีที่นั่นเขาก็วิ่งป่าราบเป็นแถบแล้ววิ่งไม่คิดชีวิตหมอผีก็มีสิทธิ์จับไข้หัวโกรนได้เหมือนกันบางคนที่ก็เป็นบ้าไปเลยก็มีนี่มันน่ากลัวขนาดนี้ไอ้พื้นที่แปลงที่ว่านี่นะที่วัดเนี่ยคนรุ่นปู่ย่าตายายเขาเล่าให้ฟังกันว่ามีหมอผีคนหนึ่งแกเย่อหยิ่งถือเนื้อถือตัวใครไปพูดเล่นหยอกเย้าไม่ได้เลยจะวางตัวเอาไว้เหนือชาวบ้านทั้งปวงก็ทำให้เข้ากับเพื่อนบ้านได้ยากแล้วแกเป็นคนไม่กลัวผีแถมยังกลด่าว่ากล่าวคนที่กลัวผีหาว่าขี้ขลาดตาขาวไม่เข้าเรื่องผีมันจะมีอะไรหรอกมีอะไรมีท่าอะไรเอาก้นยาดีใส่มันก็เพ่นแล้วก็ว่างั้นแกบอกว่าแกเก่งแต่พอผีเข้าใครเนี่ยแกไปไล่ผีมันก็ไม่ออกไม่สำเร็จต้องพาไปให้พระรดน้ำมนต์เขาก็เลยพูดกันว่าแกเป็นหมอผีแต่ปากเท่านั้นน่ะนั่นก็คือโม้ซะมากกว่าที่จะเป็นจริงคืนนึงอีตาหมอผีคนนี้แกเกิดฮึดอะไรขึ้นมาสักอย่างก็ไปที่ป่านั่นแหละเสร็จแล้วก็เพี้ยนไปเลยไม่รู้ว่าแกไปเจออะไรเข้ากลับมาบ้านพูดจาไม่รู้เรื่องเห็นหมาสีดำเนี่ยแกจะกลัวมากนะหมาธรรมดาธรรมดาหมาชาวบ้านนะหมาดำนี่นะเจอไม่ได้เจอวิ่งหนีวิ่งหนีเอาดื้อๆนั่นแหละทีแรกคนก็สมน้ำหน้าแกแต่ตอนหลังก็นึกเวทนานอกจากนั้นก็มียายคนนึงแกบ้าหวยมากวันๆหาแต่ตัวเลขอะทั้งที่บ้านก็ไม่ได้มั่งมีเงินทองแทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินทำงานแต่ชอบเล่นหวยก็คงจะไหวหวังรวยอย่างนั้นแหละก็อย่างที่เขาว่าหวยเป็นความหวังเดียวของคนยากจนหาเช้ากินค่ำยายคนนี้ชื่อยายพริกตัวผอมๆสูงแข้งขายาวเก้งก้างแกนึกอะไรแกไม่ได้บอกใครแต่แกไปที่ป่านั่นแล้วก็ไปขอหวยกับผีนะแกไปตอนเย็นๆไปถึงก็นั่งลงที่ชายป่าตรงนั้นมีจอมปลวกใหญ่อยู่เสร็จแล้วแกก็ยกมือไหว้ท่วมหัวจะประคุณขอให้ลูกมีโชคมีชัยด้วยเถอะถ้าเฮี้ยนจริงๆแล้วก็ขอเลขเด็ดๆสัก2 ตัวลูกจะได้ร่ำรวยมีเงินมีทองพอเลี้ยงตัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าบ้างเงยหน้าขึ้นมาอีกทีแกอ้าปากค้างเนี่ยพงะหงายหลังพลึงและ2 ขาชี้เด๋ไปบนฟ้าทั้งนี้ก็เพราะว่าแกเห็นว่าบนจอมปลวกเนี่ยมีตาแก่ที่แก่งอมผมขาวโพลนทั้งหัวนั่งยองๆอยู่บนจอมปลวกนั่นแหละแลบลิ้นสีดำช้ำเลือดช้ำหนองเหม็นเน่าออกมายาวทั้งศอกแกลุกได้แกก็วิ่งใหญ่เลยวิ่งล้มลุกคลุกคลานมาตลอดทางมาจนถึงบ้านของแกเหนื่อยจนแทบจะขาดใจตายแล้วเป็นไงต่อไปอ่ะยายพริกก็เลยกลายเป็นบ้าทีแรกก็เจ็บป่วยก่อนผมร่วงหัวโกรนหมดหน้าตาเหี่ยวย่นดูแก่ไปอีกตั้ง10 ปีหัวโลนอยู่เป็นปีๆพอผมที่งอกขึ้นใหม่โผล่มาทีนี้ขาวโพลนหมดทั้งหัวเลยอยู่มาปีหนึ่งกำนันคนก่อนโน้นเห็นที่ดินไอ้แปลงที่ว่านี่อยู่เปล่าๆเขาก็คิดจะใช้ผืนดินนั้นให้เป็นประโยชน์ก็ไปปรึกษาหารือกับหลวงพ่อที่วัดเพราะว่ามันเป็นที่วัดจะให้คนที่ไม่มีที่ทำมาหากินมาใช้เป็นที่ปลูกพืชปลูกผักกันปลูกมะละกอพริกขี้หนูผักต่างๆอะไรพวกนั้นให้มันเป็นประโยช